Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Казка пра перасяленне душ. Жыў у адным краі князь Ванька Жахаў. Кіраваў ён сваім княствам жорстка, каго ў цямніцу пасадзіць, каго да слупа ганебнага прыкуе, а рэшту абкладаў аброкамі непамернымі. Але як любіць каго, дык дровы секчы запросіць, кавун падораць або харомы белакаменныя, затое яго шанавалі і баяліся. І быў у князя ворах са старых часоў, калі толькі на княства ішоў, баярын Андруша Курбскі. Але і той з княства з'ехаў, пачаў кніжкі шчымлівыя пісаць ды праклінаць Ваньку пры кожнай дай нагодзе. Затое князь зневажаў яго, а люд просты чакаў, што вернецца баярын, а пасля забыўся на Андрушу. Аднаго ж разу сталася такое, што не магло ніколі стацца. Праляцела над краем тым навальніца, дубы стогадовыя паламала, кавуны градам пабіла, ды ў харомы княжыя завітала. Прачынаецца наступнага ранку Андруша Курбскі і не пазнае нічога навокал. Столі высокія, печ кахляная, паліхромная, шкура мядзвежая на сцяне, а побач з ім на ложку княжна, маладая і незнаёмая, спіць белую руку з дарагім манікюрам яму на грудзі паклаўшы. Устаў, падышоў да люстэрка дрэздэнскай работы, глянуў і ўсё зразумеў. Глядзеў на яго з бездані люстэркавай Ванька Жахаў. А тут дзверы адчыняюцца, на парозе стаіць баярын ва ўсім чорным, з каменным позіркам ды сякерай у руцэ. «Ну, ўсё», – падумаў Курбскі, а баярын яму: «Добрае утро, Іван Анатоліевич, тут банкіры прыехалі драва рубіць». Тым часам за тысячы вёрстаў на здымнай кватэры, заваленай кніжкамі, лістамі ды факсамі, прачнуўся Ванька Жахаў. Падышоў да люстэрка, пабачыў твар забыты і ненавісны, ды закрычаў страшным крыкам. І крычаць перастаў толькі калі мурыны пачалі ў дзверы грукаць ды пагражаць паліцыі. Пасля ж піў 3 тыдні з гора, не мог паверыць, што так сталася. Курбскі ж, заняўшы цялесную абаронку Жахава пасля начной навальніцы, пакрысе ўваходзіў у смак княжання. Дровы пачаў секчы, кавуны падліваў шторанку, звыкся нават да чужых палюбоўніц з дарагім манікюрам, якія гойсалі па харомах княжых. Збылася яго мара пра ўладу. Першай справай змяніў ён герб ды харугву княскую, заняўся вяртаннем старажытнай мовы да ўжытку, якую скасаваў Ванька Жахаў. Адно толькі яго засмучала, не ведаў, як пісаць мемуары, ад якога імя. Вырашыў рэшце складаць у форме алегарычнай вершаванай паэмы ў стылістыцы вагантаў і мінізінгераў. За гэтай справай праходзілі ягоныя дні і ночы. Ванька Жахаў тым часам, працверазеўшы ды звыкшыся да прысутнасці мурынаў на вуліцах далёкага горада, нарэшце раз'юшыўся і вырашыў вярнуцца і ўсё вярнуць. Ніхто не сустракаў яго ў аэрапорце, акрамя пары-тройкі збяднелых баяраў ды хударлявых летапісцаў, што яго памяталі. Была восень. Збіраўся кангрэс незалежнага баярства, рытуал бессэнсоўны і беспанповы. Але Ванька прыйшоў на яго, чым зрабіў фурор. «Вы тут гранты стрыжоць, а вас князь не настаяшчы!» – заявіў у цялесіны ў Курбскага Жахаў, аглядаючы анямелую публіку. «Страна в опаснасці!» Так заклаў ён штаб народнага паратунку, даўшы яму сваё імя. І паехаў Жахаў па краіне, збіраючы сходы чэрні, прапаведаваў ім пра ненастаяшчага князя, на якога ў яго 5 вазоў кампрамату. Выходзіла з яго словаў, што князь – фальшыўка, зробленая ў кароне польскай. Народ слухаў моўчкі, пераглядаўся, але грэчку ды замарожаных курэй, якіх раздавалі з грузавікоў служкі Жахава, браў з удзячнасцю. І вось напрыканцы лістапада сабраў Жахаў сход вялізны пад сценамі баярскай думы. Крычаў, як заўжды ў мацюгальнік, пра ненастаяшчага князя – Толькі служкі ягоныя раздавалі ўжо не курэй ды грэчку, а набоі ды рушніцы АКС-74У. Калі запал натоўпу дасягнуў патрэбнага градуса, Жахаў у бронекамізэльцы сказаў сваё ракавое. «Всім боеспособным мужчынам пастроіцца возле памятніка князю Членіну!» Кадры гэтыя назіраў у онлайн-рэжыме з княжых харома ў Курбскі. Агонь у печцы кахлянай амаль згас. Княжны з дарагім манікюрам гэтым разам не было. Адно клён на вятрыску хваравіта скрыгатаў галлём па шыбе. Уздыхнуў Курбскі, ды хацеў ужо ісці сядаць за алегарычную паэму ў стылістыцы Ваганта ў імені Зінгераў. Але дзверы адчыніліся, на парозе стаяў, як заўжды, баярын у чорным з сякерай у руцэ. «Ну што там, зноў банкіры?» – незадаволена перапытаў Курбскі, не падымаючы вачэй, ды макаючы пяро ў атрамант, каб пачынаць новы слупок. Баярын з каменным позіркам не адказаў нічога, моўчкі пераступіў парог ды рушыў у бок князя.